Nou ja, oh, ja, lieve luisteraar. Ik heb het een beetje gehad eigenlijk. Een beetje mijn laatste hoefijzer. Het was een beetje druk de afgelopen dagen. Dus we gaan er lekker mee stoppen. Even wat anders doen. En dan, ja, gaan we later wel weer iets anders uitzenden. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Kortom. We zijn signing out van Ruigoord rond het jaar 2025. Want het is er alweer mooi geweest. En, nou, als gezegd, later gaan we weer verder. En blijf lekker luisteren naar Radio Kortom. Want er komt altijd meer een keer.